Stichting Groener koopt landbouwgrond en maakt er voedselbossen van. Doe jij mee? Vanaf 10 euro koop jij jouw groene meters. Ga naar groenemetersmaker.nl. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Produceer samen met onze boeren lokaal voedsel. Groenemetersmaker.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Als Jesse Gus zo openlijk voor Ajax is en de jongen namens Feyenoord op de tribune zit, dan is het ook niet gek meer als NRC-columnist Rosanne Hetsberger morgen verklapt dat ze premier wil worden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Pieter Omtzigt heeft zijn lijst compleet en dat zullen we weten ook. Politiek verslaggever Wilma Borgman vertelt er straks over vanuit Den Haag. In Curaçao is een resort gekocht door de regering. Dat staat al jaren te boek als een hotspot voor betaalde seks. En wellicht blijft het ook zo. Hoe denken ze daarover in Curaçao, over prostitutie? En gezondheidseconoom Xander Kolman over de almaar duurder wordende zorgpremie. En politiek tekenaar Bas van der Schot is er ook. En hij heeft de Inkspotprijs gewonnen met een tekening van een ijsbeer die zich vastlijmt op een ijsschots. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 26 september. De zorgverzekering wordt volgend jaar een stuk duurder. Verzekeraar DSW maakt als eerste de nieuwe premie bekend. Die stijgt met bijna 12 euro. De eerste reden is dat de loonkosten in de zorg gestegen zijn. Nou, die loonkosten die maken ongeveer 60% uit van de zorgpremie. En daarnaast is de vraag naar zorg toegenomen. De hoge kosten zorgen voor veel verontwaardigde reacties. Het is natuurlijk erg triest, vooral voor de mensen met een lager inkomen. En het is allemaal al zo duur, dus we moeten allemaal al een beetje schrapen. Mag ik dan zeggen dat ik het schandalig vind? Ook enkele Kamerleden vinden de stijging geen goed nieuws. Dit kan niet zo langer doorgaan. Er zijn steeds meer mensen die geen eens tanden meer in hun mond hebben. Er moet nu echt iets gaan gebeuren, vindt zorgverzekeraar DSW zelf. Als we nu niets doen, dan blijft die premie maar stijgen. En blijft die premie maar stijgen. En dan zit ik over een paar jaar te vertellen dat die premie misschien wel naar 200 euro per maand gaat. De missionair zorgminister Ernst Kuipers heeft al wat ideeën. Verbetering van de samenwerking en zorgen dat mensen autonomer, meer thuis, sneller, ook met betere kwaliteit geholpen kunnen worden. Aardappelboeren zitten met hun handen in het haar. Je kan geen patat van bakken. Deze aardappels zijn nog net riep. De zetmeelverdeling in de aardappel is nog net honden gehoord. De aardappelen zijn nog niet klaar om geoogst te worden, terwijl dat volgens de wet voor komende zondag moet gebeuren. Dat bent zeg maar een ministerie ambtenaren die hebben dat betocht. Maar meestal achter een bureau en die geen kennis hebben van landbouw. Dat blijkt maar waar. Het heeft alles te maken met stikstofregels, zegt demissionair minister Adema. Het is een afspraak die we hebben gemaakt met de Europese Commissie. Dat is ongelooflijk lastig, hè, want die afspraken liggen vast. Toch heeft de minister van Landbouw er wel begrip voor en gaat kijken of er iets geregeld kan worden. Het weer is niet te sturen. Het is een nat voorjaar geweest, er zijn later gepland, dus ze zijn ook later klaar. Een van Nederlands topatleten stopt ermee, Daphne Schippers. De laatste meter van Schippers! Wat een schitterend resultaat! Schippers werd onder meer wereldkampioen op de 200 meter. Ik ben wel gewoon heel trots op wat ik ooit gehaald heb. En dat overheerst nu voornamelijk. Ze stopt vanwege rugklachten, waardoor ze het hoge niveau niet meer kan halen. Zoals ik altijd geroepen heb, ik wil of meedoen om de hoogste plekken van de wereld, of ik ga iets anders leuks doen. De ambitie om de top te willen bereiken zat er al vroeg in, zegt haar oud-jeugdtrainer. Ze had ook een koppie. Dat was echt heel bijzonder. Vanaf het pilste begin was er voor haar beëindiging. Ze wilde niet verliezen, dus eigenlijk altijd winnen. En daar deed ze alles voor. En die topprestatie waarmee ze ooit wereldkampioen werd, dat vergeet ze nooit meer. Ja, het is een heel onbeschrijfelijk gevoel, maar op je allerhardst lopen is gewoon absurd. Je loopt in een stadion, 80.000 mensen, Ja, ik krijg nu nog kippenvel van. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan gaan we kijken wat er in de krant van morgen allemaal te vinden is. Dat is uitgezocht door Renate Kok. Goedenavond. Trouw schrijft over de klimaatzaak die morgen dient voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Centraal staat de vraag of het een mensenrecht is om door de overheid beschermd te worden tegen klimaatverandering. 6 Portugese jongeren vinden van wel. Ze stellen 32 Europese landen verantwoordelijk voor de bosbranden in hun omgeving. En ook Nederland moet zich verdedigen. Als de 6 in het gelijk worden gesteld, kan dat grote gevolgen hebben, zegt een hoogleraar Europees recht. Rechters in 46 landen die aangesloten zijn bij het Europese Mensenrechtenverdrag nemen die uitkomst dan voortaan mee in hun overwegingen. Nu spannen burgers wereldwijd al zo'n 200 keer per jaar een klimaatzaak aan tegen overheden en bedrijven. En dat aantal neemt alleen maar toe. De uitspraak in deze zaak wordt eind dit jaar verwacht. In NRC gaat het over het jarenlang voortslepende tekort aan forensische artsen. Die worden onder meer ingeschakeld na een euthanasie bij zedenmisdrijven, maar bijvoorbeeld ook voor bloedproeven na rijden onder invloed. Genoeg te doen dus, maar inmiddels geldt code zwart steeds vaker. Dan is er geen forensische arts beschikbaar en moet bijvoorbeeld een euthanasie noodgedwongen worden uitgesteld. Heel schrijnend, zegt de voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap, het FMG. Wat niet helpt om het tekort aan forensisch artsen weg te werken zijn de onregelmatige werktijden en de onzekere inkomsten. Forensisch artsen worden per verrichting betaald. Pervers, volgens het FMG. Je wordt bijna per lijk betaald. Neem die arts gewoon in dienst, zeggen ze daar. Nou, goed nieuws voor ouders die zich zorgen maken over de schoolprestaties van hun tiktokkende kinderen. Want alhoewel jongeren tussen of gemiddeld zo'n 2,5 uur per dag op sociale media zitten, leren ze daar ook van alles. En dat zegt weer een promovendus in de Volkskrant die online leergemeenschappen onderzocht op TikTok en op YouTube. Ondernemers vertellen er bijvoorbeeld hoe je een eigen bedrijf begint, maar er zijn ook groepen te vinden die discussiëren over LHBTI-rechten of cybersecurity. Vrolijke sketches en dansjes maken ook serieuze onderwerpen als klimaat behapbaar, zegt ze. Ze pleiten voor om ruimte te geven aan de alternatieve ideeën van jongeren over hoe ze zelf willen leren. Iets wat ze online al prima afgaat. En dan in de Telegraaf aandacht voor de populariteit van buitenlandse afkeerklinieken bij worstelende BN'ers. Vooral Zuid-Afrika blijkt populair om drank- en drugsverslavingen de kop in te drukken. Het klinkt peperduur, maar is dat meestal niet. De basiszorgverzekering betaalt op een bescheiden eigen bijdrage na. Belangrijkste kosten zijn eigenlijk het vliegticket, schrijft de krant. Een ervaringsdeskundige, 27 jaar verslaafd geweest en klinieken in binnen- en buitenland bezocht, reageert nogal sceptisch. Je hebt geen bezoek aan het Krugerpark nodig. Alleen een bedje en 4 muren is genoeg en daarvoor hoef je niet ver weg. Meteen daarna pochen dat je van je verslaving af bent, kun je wat hem betreft ook maar beter laten. Dat doe je maar als je 10 jaar clean bent. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. So many things I wanna say. Ask a ton of questions. How do we end up in a fight if we have only good intentions? We had only good intentions, right? There is an elephant in this room. I keep biting my lip, chewing on my words, tongue tied. Dark doubts with no benefit. There's no benefit. So I keep quiet. I keep quiet, quiet. It's unlike you, it's unlike me to keep quiet, quiet. And I can't believe that you can't believe I'm quiet, quiet. It's unlike you, it's unlike me to keep quiet, quiet. And I can't believe that you can't believe I'm quiet. Ilse de Lange zong Quiet. Het meest omstreden voorstel van het kabinet Rutte 4... zo mag de spreidingswet toch wel genoemd worden. Die moest ervoor zorgen dat alle gemeenten in ons land een bijdrage zouden leveren aan de opvang van asielzoekers. Vandaag en morgen wordt het lot van die spreidingswet bepaald in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. En dan is Wilma Borgman altijd in de buurt in Den Haag. Dag Wilma. Deze keer wel terug, in ieder geval. Goedenavond. Hoi. Ja. Hey, allereerst maar even, klopt het nou wat ik hoorde dat een van de Kamerleden maar liefst 6 uur spreektijd heeft aangevraagd? Ja, dat klopt ja. PVV-Kamerlid Jiri Markezoer is op dit moment een poging aan het doen om die 6 uur spreektijd vol te krijgen. Het zal moeten blijken of dat lukt, want dat heeft de PVV al een keer eerder geprobeerd. Dat was toen samen met Martin van Rooyen van 50PLUS. En dat ging over een verandering in de hypotheek. Toen wilden ze samen 35 uur lang het woord voeren. Het probleem is een beetje dat in Amerika mag je telefoonboek voorlezen desnoods, maar in Nederland moet de spreektijd ook echt toch in ieder geval iets met het onderwerp te maken hebben. En toen moesten ze, dat was in 2017, moesten ze na 4,5 uur opgeven. Ja, Markezoer is om 21:15 vanavond begonnen. Hij staat er nog fris en fruitig bij. We moeten zien hoe lang dit volhoudt. Hij heeft al een eindeloze hoeveelheid vragen voorbereid voor de staatssecretaris. Ja, nou, het zou een mooi record zijn, hè? 6 uur, denk ik. Hey, deze dat wet, laat ik aan jou. Ja, deze wet is al een jaar onderwerp van een hoogoplopende discussie, hè, in Den Haag. Ja. Hoe liggen de kansen nou eigenlijk? Ja, het kan vriezen of het kan dooien. Er is op dit moment in ieder geval nog geen meerderheid. Niet in de Tweede Kamer en ook niet in de Eerste Kamer. We weten dat de VVD de handen ervan af heeft getrokken na de val van het kabinet. Nadat ze een jaar geleden onder zware politieke druk juist akkoord waren gegaan. De 3 overige voormalige coalitiepartijen die zijn wel voor deze wet. Wel met wisselend enthousiasme trouwens. Het CDA was wat aan het twijfelen, maar daar hebben ze een belangrijke eis ingewilligd gekregen. Dus die zijn aan boord. En die belangrijke eis van het CDA was dat gemeenten meer tijd moesten krijgen om die verplichte opvang te realiseren, zodat ze hun bevolking goed konden informeren, zodat er dan draagvlak in die gemeente was voor die verplichte opvang. Dat hebben ze voor elkaar gekregen. Dus het CDA doet mee. Dat geldt nog niet voor de BBB en de SP. De SP is met 9 zetels nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer. En de BBB met de 16 senatoren voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus die moeten allebei nog worden overtuigd. Ja, dus is de steun van de SP eigenlijk nodig voor stap 1? Ja. Ja, en waar hangt die steun dan vanaf? Ja, op zich vindt de SP de spreiding van asielzoekers best een goed idee. Dus het principe wordt wel door hen gesteund. Maar zij willen het verder doorvoeren. Nu is de spreiding gebaseerd op het aantal inwoners in een gemeente. Dat vindt de SP eigenlijk niet goed genoeg. Want zij zeggen dat het al jaren zo is dat rijkere gemeenten buitenschot blijven. Die leveren veel minder een bijdrage aan de opvang van asielzoekers dan armere gemeenten. En dus wil de SP dat ook de sociaal-economische omstandigheden in een gemeente mee gaan tellen bij die verdeling. Denk dan bijvoorbeeld aan het gemiddelde inkomen als criterium. Jasper van Dijk van de SP die heeft daar een amendement voor ingediend. En die sloeg meteen aan in het debat vanmiddag toen Kati Pieren van GroenLinks PvdA in haar verhaal het volgende zei. Waar een aantal partijen in de Kamer spreken van de zogenaamde dwangwet, zou ik de voorliggende wetgeving willen betitelen als de Blaricumwet. Tijd voor alle gemeenten om verantwoordelijkheid te nemen. En freeridersgedrag is niet uitgesloten, maar het zal wel een stuk moeilijker worden. De heer Jasper van Dijk, SP. Terecht punt wat mevrouw Pieri maakte. De Blaricumwet, u zegt het al. Dus de rijkste gemeenten nemen relatief veel minder asielzoekers op dan de armste gemeenten. Daarom heb ik een voorstel toegevoegd om ook dat aspect, zeg maar de sociaal-economische positie van gemeentes, om dat mee te nemen in deze wet. Zodat we nu eindelijk ook die rijke gemeenten gaan aanspreken. En niet weer het zwaartepunt komt te liggen op die arme gemeenten. Want dat risico hou je nog steeds in het voorliggende voorstel wat er nu ligt. Mevrouw Pieri. Ik zal het amendement van de SP zeker goed bekijken. Het komt eigenlijk helemaal overeen met het betoog wat ik hier hou. Ik kijk graag mee of het ook lukt om voor uw amendement een meerderheid te krijgen. Zo ja, steun ik hem graag. Heer Jasper van Dijk. Dat is heel mooi om te horen. Als je nu ziet dat rijke gemeentes als Bloemendaal of Laren al jaren duiken, hun plichten verzuimen, en andere gemeentes als in Groningen veel meer aandeel leveren, bent u het dan in principe met me eens dat we nu wel eens van die rijke gemeentes hun aandeel mogen vragen de komende tijd richting een eerlijke verdeling van vluchtelingen? Mevrouw Piering. In principe wel. Dus we kijken nu naar wat is haalbaar en wat is een uitvoerbare wet. Het is wel natuurlijk een enorme verbetering al ten opzichte van de huidige situatie. Ja, tel uw zegeningen, collega van de SP, wilde Piri maar zeggen. Want het is nog maar de vraag of die wens van de SP wordt ingewilligd. En het is dus ook nog maar de vraag of de SP die wet in de Tweede Kamer aan de meerderheid gaat helpen. Ja, en hoe werkt het dan? Wil Caroline van der Plas dan een soort handjeklap bedrijven? Wil die iets terug voor haar steun? Ja, net zoals Jasper van Dijk van de SP heeft ook van der Plas haar wensen. Het probleem was alleen dat die niet helemaal duidelijk werden vanavond. Want de rest van de Kamer wilde ook heel graag weten wat dan het tegenvoorstel van de BBB was. Een jaar geleden waren zij gewoon tegen deze wet. Toen mocht de gemeente niet gedwongen worden. Maar later vond ze toch ook dat die opvang niet alleen in Ter Apel terecht mag komen. Dus ja, dat standpunt is niet helemaal duidelijk. Ze heeft zelf geen wijzigingsvoorstellen ingediend. Maar ze liet vanmiddag wel in de wandelgangen van de Tweede Kamer weten dat haar steun voor de wet afhangt van het invoeren van een kwotum. Alleen als er maximaal 15.000 asielzoekers per jaar komen, dan wil Van der Plas best praten. BBB wil echt wel meedenken over het evenredig, vrijwillig opvangen van kansrijke asielzoekers in ons land. Maar dan moet dit wel gepaard gaan met een veel lagere instroom. Dwingend spreiden met deze aantallen gaan mensen in Nederland echt niet trekken. We stoken daarmee onrust in onze hele samenleving. BBB wil niets liever dan Ter Apel ontlasten, maar we moeten niet van elk dorp in Nederland een Ter Apel maken. Mevrouw Piri. Maar dan vraag ik me toch af. De mensen in Ter Apel kijken vanavond mee. En in Groningen. En in Friesland. En in Drenthe. En die verwachten ook van BBB. Gelukkig bent u een van de partijen die zegt, wij zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen. U bent de grootste fractie in de Eerste Kamer. U bent mogelijk cruciaal voor meerderheid van deze wet. Hoe neemt u die verantwoordelijkheid dan op het moment dat er een wetsvoorstel voor ligt? Hoe neemt u die verantwoordelijkheid naar die noordelijke provincies om te zeggen, ja, die solidariteit, daar hebben jullie helemaal gelijk in. De rest van Nederland moet ook eens een keer iets doen. Mevrouw van der Plas. Ja. Nou, ik kan u vertellen, wij hebben een kandidaat bij ons op de verkiezingslijst staan die uit Ter Apel komt. Die als politicus daar zeer nauw bij betrokken is geweest. Die weet alles, alle ins en outs van hoe het gaat in Ter Apel. En wat mensen in Ter Apel ook zeggen, wij vinden zo'n asielzoekcentrum hoeft voor ons ook niet weg. Hè? We hebben het over de goedwillende asielzoekers die daar zitten. Hè? Het levert ons ook economie op. Maar ze willen van die overlast willen ze af. Maar sommige mensen weten het gewoon niet meer. Is dit nou eentje die achter in mijn tuin komt poepen? Of is dit eentje die in mijn camper gaat slapen? Is dit eentje die mijn kassapersoneel loopt uit te schelden? Okay, en dat draagvlak is gewoon weg. En dat draagvlak, dat willen we wel graag terug. Ja, en de voorstanders van de spreidingswet vinden nou juist dat, die draagvlak, de draagvlak, een argument voor die wet. Want inderdaad, Ter Apel wordt wel heel zwaar belast. De wet was nou juist bedoeld om de opvang wat meer naar de rest van het land te brengen. Bovendien, ja, als er maximaal 15.000 asielzoekers komen, dan is die wet helemaal niet nodig, want dan zijn er gewoon in zichzelf al voldoende opvangplekken. Dus wat wil Van der Plas? Nou, Van der Plas hield voorlopig de kaarten tegen de borst. Ja. Nou, dan even naar de VVD, want die heeft best een opmerkelijke positie in het debat. Ja, zeker. Ja. Uitgelegd. Kamerfractie is volgens mij tegen. Ja. Eigen staatssecretaris Erik van den Burg, die ook nog eens Kamerlid wil worden, die is voor. Ja, zeker. Hoe leggen ze dat aan elkaar uit? Nou, eigenlijk niet. Oh. Nee, het is gewoon een ingewikkeld verhaal om uit te leggen. Wat ze daar zeggen is, Van den Burg heeft twee petten op. In het debat draagt hij de pet van staatssecretaris. Daar verdedigt hij de wet, want hij is dan namens het kabinet aan het woord. Straks in het verkiezingsprogramma zet hij die pet af en dan zet hij die andere pet op, die van de VVD. En dan is hij tegen de wet als kandidaat Kamerlid. Maar hij probeerde dat vanmiddag uit te leggen vlak voor het debat. En dat was toch best lastig. kandidaat Kamerlid van den Burg spreekt op het moment dat er verkiezingen aanstaande zijn. En, die zijn aanstaande? Ja, maar daarin wordt, neem ik nu het standpunt in namens het kabinet en niet namens de VVD. Op andere dossiers in de loop van de verkiezingen zult u mij uitspraken horen doen namens de VVD als kandidaat. Maar ik sta hier vandaag als staatssecretaris namens het kabinet. Maar toch even voor de duidelijkheid. De staatssecretaris van den Burg vindt iets anders dan het kandidaat Kamerlid van den Burg. Nou ja, kijk, het kabinet heeft gewoon een besluit genomen, dat verdedig ik hier. En dat is dus een besluit namens de 29 toen, de 28 kabinetsleden nu. En het kan verschillen, dat zie je ook met andere mensen van andere partijen. Een Rob Jetter kan dingen vinden in het T60-programma die niet automatisch nu kabinetsbeleid zijn. Daar zijn verkiezingen voor. Er zitten dan wel verschillen in, maar bij u is het 180 graden anders. Ja, ik verdedig hier het standpunt van het kabinet. En ik heb er op dit moment mee te maken dat mijn partij daar anders in zit. En de mens van den Burg? De mens van den Burg is hier niet, staat hier niet door u geïnterviewd te worden. Dat is de staatssecretaris. Ja, dat is de staatssecretaris. Die staatssecretaris van den Burg heeft een andere mening dan het Kamerlid van den Burg. En misschien is het maar goed dat niet ook de mens van den Burg nog naar een mening werd gevraagd. Want misschien is die wel nog anders. Ja. Goed, morgen misschien deel 2, hè? Via jou. Ja, want dan is het woord aan de staatssecretaris die dan zijn beantwoording moet geven. Ja. De staatssecretaris dus van den Burg, dus niet het Kamerlid. Nee. Ander groot nieuws, zal ik maar even zeggen, in Den Haag was natuurlijk dat de kandidatenlijst van Pieter Omtzigt bekend werd gemaakt. Ja, zeker. Voor de komende verkiezingen. 44 namen, geloof ik, bij elkaar, klopt dat? Klopt, ja. Ja, hoeveel kende je ervan? Nou, toch wel een stuk of wat. Het was best een opvallend gezelschap. Het was nog even de vraag of Omtzigt ervoor zou kiezen om in het hele land verkiesbaar te zijn. Ja. En dat heeft hij dus inderdaad gedaan. Die keuze heeft hij gemaakt. Met dus ook de kans dat hij de grootste wordt. Want met 44 kandidaten op zijn lijst, als hij in het hele land verkozen kan worden, dan zou dat zomaar zo kunnen gebeuren. Omtzigt zegt dat hij heeft gekozen voor mensen met kennis van zaken, inhoudelijke experts. En dat is ook wel eigenlijk, als je die lijst zo langsloopt, een rechter op plek 3, een wethouder uit Friesland op plek 7. En ik vond de naam op plek 5 ook heel opvallend. Daar staat Sandra Palmen. En dat is een bekende naam voor mensen die de toeslagenaffaire hebben gevolgd. En ik neem aan dat zij Omtzigt ook daarvan kent. Ze schreef jaren geleden al een memo waarin ze waarschuwde wat er precies daarna is gebeurd. Dus dit zijn wel mensen die misschien niet direct politieke ervaring hebben, maar het zijn op zijn minst mensen die de politiek, die het politieke systeem kennen en uit de praktijk hebben meegemaakt. Ja, en die willen misschien ook wel iets aan veranderen. Dat is wat hen bindt, want de vraag werd natuurlijk gesteld vanavond bij de presentatie van die kandidatenlijst. Waarom willen jullie dan echt de overstap maken naar de politiek? En wat ze allemaal zeggen is, het moet anders, de overheid moet naar de mensen luisteren, het is tijd voor verandering. Die nieuwe bestuurscultuur die Omtzigt zo propageert, dat is waar zij zich kennelijk in herkennen. Ja. Bestaat er nou het risico bij dergelijke partijen dat er van die LPF-achtige toestanden ontstaan? Als vroeger? Ja, dat risico loop je, denk ik. Ze zullen wel allemaal heel erg hun best doen om dat te voorkomen. En, maar goed, als je luistert naar wat Omtzigt vanavond vertelde. Die zei, we hebben afgelopen weekend voor het eerst met z'n allen bij elkaar gezeten. Afgelopen weekend voor het eerst. Er zijn wel gesprekken gevoerd met iedereen. Sommige namen waren natuurlijk al bekend. Maar ja, dat risico helemaal uitsluiten, dat kan natuurlijk niet. Dat zei ook de man die verantwoordelijk is voor de selectie van die kandidaten vanavond, Kilian Wawoe. We hebben het hele weekend de mensen aan de gang gezet met een deel van het verkiezingsprogramma om met elkaar te discussiëren, om te kijken hoe je ten opzichte van een aantal thema's staat. Bijvoorbeeld medisch-ethisch, altijd gevoelige kwesties. Als je 8 kandidaten bij elkaar zet, zijn ze nou enigszins, zitten ze met elkaar op één lijn. Er waren dus ook kandidaten die gezegd hebben op basis van die gesprekken, misschien is politiek toch niks voor mij. En een deel heeft ook omgekeerd geselecteerd en gezegd, ik wil dus geen Kamerlid worden. De mensen die over zijn gebleven weten dus waar de rest voor staat, als het om gevoelige thema's gaat. Dat is 1. Ze hebben kennis genomen van het 10-puntenplan en het boek van Pieter. En we hebben ze ook bevraagd op een aantal hele essentiële thema's. En daar hebben ze ja tegen gezegd. Zit daar een risico aan? Dat zit er altijd. Maar Ja, wij geloven dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Ja, zij geloven dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Er zijn inhoudelijke gesprekken geweest met alle mensen. En er waren er een heleboel. Er waren 2400 mensen die een plekje op de lijst bij Pieter hadden gewild. Daar hebben ze gesprekken mee gevoerd. Maar de tijd zal het leren. Als je vergelijkt hoe dat met BBB is gegaan, die andere nieuwe partij, dan moet je wel constateren dat BBB er veel langer mee bezig is geweest. Maar Wilfried, het zal moeten blijken of dat iets zegt. Ja. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. All night long, I just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe. Go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me, and oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey Laura, gezongen door Gregory Porter. Nooit eerder stegen de prijzen voor de zorg zo hard. De zorgpremie gaat richting de €150 per maand, bleek vandaag. Toen DSW traditiegetrouw als eerste zorgverzekeraar de premie voor 2024 bekend maakte. En het is ook niet ondenkbaar dat dit bedrag over een paar jaar nog eens gaat oplopen naar bijvoorbeeld €200 per maand. Ja, hoe houdbaar zijn die zorgkosten nu eigenlijk in Nederland? In de studio zit daarom gezondheidseconoom Xander Coolman. Die gevraagd is voor een originele blik hierop. Meneer Coolman, ik zeg het vast maar eventjes. Gaat die premie eigenlijk ooit nog omlaag? Nee, dat gaan we niet meer meemaken. Die is de afgelopen tientallen jaren nooit gedaald. En dat gaat de komende tientallen jaren zeker niet dalen. Nee. En het blijft ook niet gelijk, dus het blijft stijgen. Ja, die gaat omhoog. Dus dan denk je, ja, dan op een gegeven moment ontstaat er dan veel zorg in de hoofden bij mensen. Is dat terecht? Nou, dat hoeft niet. Nee? Nee. Als die premie niet sneller stijgt dan ons inkomen, dus eigenlijk in verhouding meestijgt, dan kunnen we dat prima betalen. En dat gaat niet alleen maar voor individuen. Hè. Dus als mijn inkomen stijgt met 10% en de premie stijgt met 10%, dan is dat geen probleem. Mm-hmm. Maar dat geldt ook voor het land als geheel. Nou is het wel zo dat sommige mensen, hè, die hebben de afgelopen jaren eigenlijk geen koopkrachtcompensatie gehad. Die moeten het doen eigenlijk met ongeveer een vergelijkbaar inkomen. Ja, die worden toch wel. Voor hen wordt het wel lastig om al dit soort prijsstijgingen te verwerken. En in welke categorie zitten die mensen? Nou, dus we zien nu dat het minimuminkomen en de daaraan vasthangende uitkeringen bijvoorbeeld, die gaan wel fors omhoog. Dus mm-hmm. Voor die groep lijkt het goed geregeld. Maar je hebt bijvoorbeeld heel veel kleine zelfstandigen die niet altijd de prijsstijgingen kunnen doorbelasten aan hun opdrachtgevers. Nou ja, dat zijn mensen die of heel weinig uren maken. En dat zijn mensen die misschien deze prijsstijgingen maar moeilijk kunnen verwerken. En je moet ook een beetje denken aan ouderen die bijvoorbeeld alleen maar op de AOW, aan de AOW leven. Die hebben soms ook echt moeite om rond te komen. Ja, en voor hun is zo'n opmerking, wordt het toch zorgelijk voor ze. Voor ja, zeker. En dit is wel de prijsstijging die eigenlijk hoger is dan sinds 2006. Is het een enorme toename als je dit vergelijkt, toch? Ja. Dan moeten we wel zeggen, wij economen onderscheiden altijd reële termen van nominale termen. En dat komt erop neer dat je dan eigenlijk kijkt niet alleen maar naar hoeveel stijgt het, maar welk deel daarvan is inflatie. En in dit geval was natuurlijk ook wel een groot deel inflatie. Dus stijgen we mee met, ja, geld wordt minder waard. En ook het geld wat we aan de zorg uitgeven is minder waard geworden. En procentueel wat er dan, als je de inflatie eraf haalt, gaat het om een prijsstijging van enkele procenten. Dat, ja, dat is nog wel, ja, is ook wel fors hoor. Ja. Maar, ja, nou is het aan u nog niet te zien, maar het land vergrijst. Heeft dat invloed? Zeker. Ik denk dat de prijsstijging waar we nu naar kijken heeft vooral te maken met loonstijgingen en ook wel energiestijgingen en materialen die ingekocht zijn en diensten van ziekenhuizen bijvoorbeeld. Maar buiten deze stijging waar we nu naar kijken, die gaat over de curatieve zorg of de zorgverzekeringswet eigenlijk. Mm-hmm. Hè? En dat is eigenlijk maar een klein deel van het totaal aan zorguitgaven. Het is ongeveer een kwart. Dus je ziet dat eigenlijk nog een heel groot gedeelte van de andere zorguitgaven, die stijgen ook, hè? Ja. Dus deze stijging van een half euro. Maar die wordt niet afgewikkeld op de mensen. Jawel. Ja. Wel. Ja, wij betalen dat uiteindelijk. Dus dit is een zichtbaar gedeelte. Ja. En het andere is veel onzichtbaarder, omdat het direct van je inkomen afgaat, bijvoorbeeld. Ja, of via belastingen. Ja. Maar we betalen dat wel. Dus we moeten echt denken aan een totale uitgavenstijging. Ja, die wat meer in de richting zit van de 40 euro. Per jaar, per persoon. Ja. En dat betalen we allemaal. Ja. Ja. Maar ik had het over die vergrijzing. Die vergrijzing, die speelt meer in de langdurige zorg. Dus dit stukje van de premie dat we betalen gaat meer over de ziekenhuiszorg. En hoewel oudere mensen zeker ook meer ziekenhuiszorg gebruiken, is het zo dat voornamelijk de echte ouderen, die maken echt heel veel kosten in verpleeghuizen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daar gaan de aantallen snel toenemen de komende jaren. Dus we verwachten daar ook de grootste zorguitgavenstijgingen. Ja. Maar is het ook niet zo dat er ook wel gepoogd wordt om door ouderen zelf ook, om de zaken zelf op te lossen en niet voortdurend bij een arts aan te hoeven kloppen, voor zover dat mogelijk is? Of kennen we dat eigenlijk niet zo in Nederland, zoals je dat in Italië woont, mama gewoon tot haar dood bij de familie, zou ik maar zeggen. Ja. Nou, Nederland heeft de afgelopen jaren eigenlijk heel ruimhartig beleid gevoerd om mensen op te nemen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen vroeger en bejaardenoorden, aanleunwoningen die wij inmiddels allemaal weer vergeten zijn, maar dat hadden we. En er is daardoor een cultuur ontstaan waardoor kinderen eigenlijk in Nederland er niet van uitgaan dat zij een rol hoeven te vervullen bij wanneer hun ouders ziek worden. En dat is zelfs zo extreem in Nederland dat er geen enkel ander land is waar kinderen een kleinere rol vervullen bij het zorgen voor hun ouders dan Nederland. Ja, en hoe komt dit? Nou ja, dat is eigenlijk historisch. U bent econoom, maar het is historisch gegroeid, wilt u zeggen. Nou ja, het is de AWBZ, hè, dat is de wet waarmee dat voorheen werd geregeld. Tegenwoordig is dat de WLZ. Komt uit 1968, een periode waarin de emancipatie in Nederland een grote vlucht nam ook. En ook, het was ook een periode waarin we de gasboringen deden en erachter kwamen dat we veel rijker waren dan we dachten. Ja. Die combinatie maakte dat wij veel wetgeving konden doorvoeren, waardoor toen de tijd met name vrouwen, die dan vaak dit soort zorg op zich namen, konden worden ontlast, hè, doordat de overheid die zorg overnam. We zagen eenzelfde stijging, zeg maar, van de zorguitgaven voor de langdurige zorg in andere landen waar emancipatie ook hoog op de agenda stond. Scandinavische landen. En dat zijn ook gelijk dan de duurste landen als het gaat om ouderenzorg. En landen als Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, ja, die hebben eigenlijk veel minder die emancipatiegolf meegemaakt. En geven ook veel minder aan ouderenzorg uit. Nou ja, dan zeggen we collectief, hè, dus als land geven ze minder uit, want in principe betalen die, vaak vrouwen zijn het, hè, vaak dochters, die betalen de hoogste prijs. Maar zegt u nu in feite dat u, heft u nu het vingertje, zegt, denk erom kinderen, ga beter voor je ouders zorgen. A, is het sociaal gezien heel goed, en B, drukt het de kosten? Nou, dat is een manier om er tegenaan te kijken. Ja, en als je wat conservatiever bent aangelegd, dan vind je misschien dat die hele emancipatie nooit zo'n goed idee was en dat we dat weer moeten terugdraaien. Nou ja, daar gaan we wel naartoe. He, maar als je wat meer denkt dat dat een heel groot goed is, die emancipatie, en ook dat als je ouders ziek worden, dat je dan eigenlijk toch nog je eigen leven kan leiden, ja, dan is de ontwikkeling die we nu ingaan wat minder fraai. Ja, de directeur van de DSW, he, die is vandaag dus die uitspraak bekend maakte dat we verder omhoog gaan, die zegt, ja, we koersen af op een ravijn als het zo doorgaat. Deelt u dat, hè? Op weg naar de 200 euro en misschien nog wel meer? Is dat een ravijn te noemen? Ja, dus de huidige stijging die we nou zo snel zien, dat is toch wel een soort van gevolg van de inflatie van de afgelopen jaren, die wel fors was. Ja. De verwachting is dat de inflatie in de komende jaren minder zal zijn, dat je dus ook minder loonstijgingen nodig hebt en dat die prijsstijgingen minder hard hoeven op te lopen de komende jaren. Maar dan heb ik het niet over de ouderenzorg, want daar verwachten we wel dit soort van forse stijgingen, ja. Ja, en zou dat in kunnen houden dat we moeten constateren dat in ons land de zorg minder gaat worden voor veel mensen? Als we de zorg willen opbrengen zoals we dat nu doen op basis van de looninkomsten, dan denk ik dat het eigenlijk moeilijk is vol te houden om die zorg gewoon te laten groeien. Want dan op een gegeven moment komt er een te grote druk op er zijn steeds meer ouderen en steeds minder jongeren die daar die werken, die dat moeten financieren. Ja. Als we andere bronnen van inkomsten, bijvoorbeeld capital gains, dat betekent dat je eigenlijk kapitaalwinsten gaat belasten. Ik niet. In Nederland is de afgelopen jaren heel veel geld verdiend, maar eigenlijk niet zoveel met loon, met arbeid, maar heel veel met bezit. Dus dat is veel meer waard geworden. Onder andere de huizen zijn veel meer waard geworden. Ja. En als je dat soort van winsten gaat belasten, dan heb je een extra bron van inkomsten waarmee je ook de zorg kan financieren. Nou, laat nou net die ouderen heel veel winst hebben gemaakt op basis van bezit. Ja. Ja. Dus dat zou die je blijven lekker in die huizen zitten en die denken daar profiteren we van. Precies, maar als je dus zeg maar de erfenisbelasting omhoog zou gooien, om eens wat te noemen, dan zou je nog een nieuwe bron kunnen aanboren waarmee we de zorg ook de oudere zorg voor de komende jaren kunnen blijven financieren. Maar ja, op dit moment zeggen de politici dan tegen mij dat is politiek zelfmoord. Ja, want wat doet die erfbelasting als je die verhoogt? Wat doen mensen dan? Nou, dat betekent vooral dat de generatie die daarna komt minder geld krijgt. Hè? Dus die ouderen hebben daar verder weinig last van, zou je kunnen zeggen. Op het moment dat zij er niet meer zijn, dan wordt dat geld belast wanneer het naar de volgende generatie gaat. Die volgende generatie is dan vaak 60 jaar. Hè. Die hebben ook al een huis wat ook al afbetaald is. Ja. Er is een hele grote correlatie tussen de rijkdom van de ouders en die kinderen. Dus als je dan veel hebt wat je kan overgeven als erfenis, dan hebben die kinderen het vaak ook al heel goed. Ja. Dus die hebben het minder hard nodig. Je zou dat kunnen belasten, maar dat is een heel sterk politiek onderwerp. Hè? Ja. Dus dat hangt af van je politieke voorkeur of dat je dat acceptabel vindt of niet. Zo zien we maar dat het een met het ander te maken heeft. Ik dank u wel voor uw komst, gezondheidseconoom Xander Kolman. Graag gedaan. Het stond al jaren te boek. Ik moet even mijn microfoon een beetje aanpassen. Dat klinkt rommelig, maar dat gaat nu alweer goed. Het stond jaren te boek als het grootste openluchtbordeel van Curaçao. Misschien wel van de Caribe. Maar het ging toch failliet in coronatijd. Tot vandaag, want het roemruchte bordeel Campo Alegre werd geveild door de Curaçaose overheid en maakt daarmee mogelijk een doorstart. Goedenavond, Dick Draaier. Vrijwilligers in Nederland, doorgaans toch in het land zelf te vinden. Correspondent voor de NOS op Curaçao. En voor de verandering dus even hier in de studio aanwezig. Dat is sowieso fijn nieuws. Het bordeel is geloof ik gekocht door de regering zelf, hè? Ja, dat klopt. Dat klinkt mij onmiddellijk heel corrupt in de oren, maar misschien is het onzin. Nou, dat hoeft het niet te zijn, maar het is een merkwaardige stap. Als we het zo gaan definiëren, een overheid die uiteindelijk ook de exploitatie in handen zou kunnen nemen. En een overheid die de exploitatie in handen neemt, dat is wel een trend die je op Curaçao ziet overigens. Ja. Ja, dat geeft altijd een beetje een wrang bijgevoel, alsof daar meer te halen is dan alleen maar besturen. Ja, Dick, nou denk ik bij een bordeel aan een pandje in Amsterdam, drie etages met wat rode lampjes in Rotterdam. Dan hebben ze weinig, maar daar hebben we het vaak in Nederland over. Maar dit is echt iets anders, hè? Dit is een resort. Ja, het is een soort, als je Asterix en Obelix opent, dan zie je altijd van die Romeinse legerkampen, weet je, met greppels eromheen en palissades. En dat, zo moet je dat ongeveer zien, met 150 huisjes, geen tenten, maar alleen huisjes. Niet waar die greppels dan goed voor zijn. Ja, nee, dat is waarschijnlijk om te voorkomen dat auto's naar binnen rijden. Okay, maar die zijn dan 150 van die huisjes en die worden verhuurd. Dus de overheid kan officieel zeggen dat ze niet aan prostitutiefacilitatie doet, maar dat ze huizen verhuurt in een resort. En dan wat er in die huis gebeurt, dat is voor de binnenkamers. Dat kunnen we alleen maar in fantasie bedenken. Ja, maar we gaan een beetje op de fantasie in. Want er komen, wat ik wel begrepen heb, is dat er dus mensen uit vrouwen, voornamelijk uit omliggende Zuid-Amerikaanse landen komen om daar 3 maanden vrij te kunnen werken in de prostitutie. Dat klopt. Ja, dat heeft met de geschiedenis te maken dat we vanuit de katholieke kerk vinden dat we onze eigen vrouwen op Curaçao proper moeten houden. En die dus niet in de prostitutie werkzaam mogen zijn. En ja, als je dan toch prostitutie wil faciliteren, dan moet je die vrouwen dus ergens anders vandaan halen. En dat slaat helemaal nergens op, deze theorie, als ik het zo hoor. Want dan beschadig je andere vrouwen mee. Uiteraard. Dus dat is ook een drogreden. Maar zo heeft de katholieke kerk dat in de jaren 40 gedefinieerd. Van nou, dat dan mag dan wel. En het dubbele geef je zelf wel aan. Maar zo kijken we er dus kennelijk tegenaan op Curaçao. En geef eens wat globaal wat aantallen van hoeveel mensen maken er gebruik van dat erotische plekje. Nou, er zijn 150 kamers en die zijn elke avond, tenminste toen het nog open was, zijn vol, meerdere keren per avond. Er wordt voor omgerekend 25.000 gulden, dus dat is 15.000 euro omgezet per dag, dus 7 miljoen op jaarbasis. En dat zijn cijfers die ik uit 2020 heb. Ja. Wat er nu gaat gebeuren weten we nog niet. Maar een exploitant kan dat bedrag wat er nu voor betaald is... 8 miljoen door de overheid, kan dat in een jaar terugverdienen. Het zou ook kijk, het lag op zijn gat, zal ik maar zeggen. Letterlijk en figuurlijk. In coronatijd. Je zou denken, nou, dat is de ideale manier om van de prostitutie af te komen. Zo zouden we ze in Amsterdam bij wijze van spreken gedacht kunnen hebben. Maar hier lijken ze juist weer een extra vlam onder te zetten. Nou ja, weet je, van de prostitutie afkomen... ik denk dat dat een doel is die veel landen... En dus ook Curaçao zich eigenlijk verder van zich werpen... omdat dat dan niet zou lukken. Dat is in de geschiedenis van kampen ook wel gebleken. Als er sluitingen waren of als er andere modellen werden ontwikkeld... om prostitutie op Curaçao op een of andere manier te reguleren. De sluiting van Campo... het is overigens nog niet zeker dat het weer een bordeel wordt. Mm-hmm. Maar dat vermoed ik van wel. Ja. Men wil dat reguleren. Want wat je nu hebt is mensenhandel, vrouwenhandel... met ongereguleerde prostitutie. In de binnenstad van Curaçao. En daar zit helemaal niemand op te wachten. Ja, ja, dus eigenlijk wat je ook wel vaker hebt gezien in Nederland... als de dingen gesloten worden, dan waait het uit... en heb je er geen controle meer over. Ja, en die vrouwen, dat zijn eigenlijk... nog steeds buitenlandse vrouwen. Hè? Dus dat zijn illegaal... Maar Dick, dan kies je het eigenlijk voor het minst slechte, zou je zeggen, in dit geval. Nou ja, dat is in the eyes of the beholder, zeg ik dan. Ja. De katholieke kerk die aan de basis staat van dit model... omdat ze hun eigen vrouwen wilden beschermen... die is in principe geen tegenstander om het op deze manier te doen. En om vrouwen op deze manier enigszins een bescherming te bieden. Ja, maar de positie van de vrouw, wordt daar dan veel over gesproken? Niet over de positie van de vrouw, nee, maar wel... In Nederland zou het ondenkbaar zijn, denk ik, wat er gebeurt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wie is er nou naïef? Ik denk dat iedereen naïef is. Ja. Maar het is ook een Caribisch model wat geëxploiteerd wordt. Hè. De vrouwen van Campo zijn 3 maanden krijgen een verblijfsvergunning voor 3 maanden om in dat huisje te wonen. Ja. En moeten daar maar doen wat ze willen. En vervolgens verhuizen ze naar Sint Maarten. Nou, dan blijven ze ook 3 maanden. Dan verhuizen ze naar Bonaire. En zo gaat men het hele jaar rond, zodat na een jaar weer de oude populatie is. Dat is een businessmodel waar Amerikanen van zeggen... daar zit vrouwenhandel tussen. Dat moet je beter reguleren. Dus ook zo'n model als er nu is, of als er nu gaat komen wellicht weer... is nog maar de vraag of dat de toets van vrouwvriendelijkheid zou kunnen doorstaan. Ja. Ik denk het niet. Ik denk dat het altijd de verwevenheid van drugs, witwasserij en mensenhandel... dat zal altijd blijven bestaan. Er komt Shell ook nog even om de hoek kijken, historisch gezien? Historisch gezien, ja. Je moet niet vergeten, Campo is ontstaan in de jaren 40. In 1942, tijdens de oorlog... toen er heel veel Amerikanen, Fransen en Engelsen waren op de eilanden. Die hadden een verzetje nodig. En die zijn lokale vrouwen gaan bezoeken. Dat werd op een gegeven moment onhoudbaar. En daar is de katholieke kerk erop ingestapt. En Shell, want in 1917 kwam de olieindustrie op Curaçao. Na de oorlog was er heel veel arbeid nodig. En die zijn geïmporteerd. 5.000 tot 6.000 arbeiders bij de Shell. En die hadden eigenlijk hetzelfde als de militairen. Die kwamen single, vrijgezel. Ja. En die hadden hun verzetje kennelijk nodig. Ja. En daar is toen het model Campo op ontstaan. Ja. En geen klein Campo. Het is er nog altijd. Ik denk dat er een nieuw likje verf overheen gaat. En dat dan de oude manier weer gewoon voort zal gaan. Ik dank je wel voor dit verhaal. Dick Draaier. Alsjeblieft. New York's my home, sweet home. And every time I turn and look around, I realize how much I love this roller coaster town. New York's the place. Everybody's here from the human race. Where they lift you up when you're feeling down. That's why I love this roller coaster town. That's why. Rollercoaster Town, gezongen door Garland Jeffries. In Nieuwsblad is vanavond de Inktspotprijs uitgereikt. Bekende prijs voor de beste politieke tekening van het parlementaire jaar. En de winning is hier vanavond aanwezig. Bas van Schot, gefeliciteerd Bas. Dankjewel. Ja, je won hem al 2 keer in 2014. En deze winnende prent stond in de Volkskrant, hè? Klopt, ja. Kun je even voor de radioluisteraars die half op één oor liggen uitleggen hoe die prent eruit ziet? Ja, op zich is het een heel eenvoudig beeld. Ja. Het gaat over een ijsbeer die zich uit protest vastkleeft. Maar niet aan een wegdek, maar aan een ijsschot. Ja. Dus het is een Extinction Rebellion persiflage, of een geïnspireerd door de Extinction Rebellion beweging. Ja. Hebben die daarop gereageerd? Ik heb er geen reactie van. Ik denk wel dat zij dat een leuke tekening vinden, maar je zou hem ook kunnen interpreteren dat het eigenlijk zinloos is, hè? Dat hele. Ja, of dat je denkt van ja, wat jullie vinden is heel erg, maar voor de ijsbeer is het nog net even erg. Want als die. Als dat schotje onder een wegzak, is die gewoon dood. Maar goed, als het heel slecht blijft gaan met de natuur en het klimaat, dan gaan we ook een keer dood. Maar we gaan allemaal dood. Ja. Hè? Ja. Leuke interpretatie. Daarom, ik hou van tekeningen. Het lukt me lang niet altijd. Maar als je zonder tekst een beeld maakt, kan je op verschillende manieren naar de tekening kijken. Deze interpretatie die jij nu geeft, vind ik ook interessant. Ben je ook blij mee? Het is een gedachte die ik zelf nog niet heb gehad. Maar je schrijft voor de Volkskrant, dat staat, laat me voorzichtig, hoe moeten we typeren, als een progressieve krant. Klopt, ja. Maar zou je dus ook dingen kunnen plaatsen die voor de Volkskrant ook een beetje diffuus worden? Dat zegt, wacht even, is dit niet een hele reactionaire idee op de tekening? Ja, eigenlijk is dat wel heel leuk. Ik doe het te weinig misschien. Maar want die krant is wel heel erg die richting op. Of misschien nog wel wat meer die richting om het gaan. Ik heb wel af en toe een tekening gemaakt over. Dat was bij een geboorte van een kind. Dat de ouders zeggen van. Als compensatie steunen we een geboortebeperkingsprogramma in Afrika. Ja, Dus dan is eigenlijk ook wel een beetje. Wat heb je toegetekend? Nou, dus een echtpaar dat net een jong kind. Maar ze voelden zich een beetje schuldig. Ja. En dat ze zeggen, als compensatie. Ja, je hebt de tekstje bij gemaakt. Ja, ik had er wel een tekst. In dit geval. Ja, nee. Dus eigenlijk is dat de teleurstelling. Ja. Als Bas een tekst gebruikt, is er een mindere tekening. Ik doe het heel vaak wel. Ja. Maar de beste zijn zonder tekst. Ja. Laten we het zo zeggen. Zijn jouw beste tekeningen ook als je een beetje boos bent, eigenlijk? Of verontwaardigd? Ik denk het wel. Misschien wel. Er moet wel iets achter zitten, natuurlijk. Een betrokkenheid, hè? Of een verwondering. Of een. Ja. Ik werk er eigenlijk niet zozeer uit boosheid, trouwens. Ik ben meer de absurditeit van de wereld. Is het dan niet absurd dat vandaag Pieter Omtzigt opeens met 44 namen komt die opeens de politiek in gaan? Nou, opeens, maar toch. Ja, dat heeft iets absurds, ja. Kunnen die mensen überhaupt politiek? Ja. Ik ben geen tekenaar, maar ik zie nu Pieter Omtzigt met 44 kaarsjes op een taart die hij uit moet blazen. Dat is een mooi beeld. Dat is een goed idee. Mag voor €500? Mag je? We kunnen straks even over misschien de prijs praten. Misschien de prijs volgend jaar al. Nee, maar dat is een mooi beeld, ja. Dus vanuit beelden denken, dat is eigenlijk wat ik het meest... Ja. Heb je dat van jongs af aan, dat jij in beelden denkt? En ook voor tekeningen? Ik denk wel dat ik dat vroeger ook wel heb gehad, ook als kind al, met tekeningen. Ik weet nog wel van de lagere school, of de middelbare school, dat we dingen moesten combineren met tekeningen. Gekke twist. En dat lag me wel. Ja. En later werd ik dan geïnteresseerd door Peter van Straat. Peter van Straat, ik denk dat Peter van Straat een van de eerste zag ik op televisie. Van, oh, dat kan je ook met tekeningen doen. En strips. Ik was trouwens ook een stripliefhebber. De simpele humor. Niet de lange strips, maar de korte. Ja, Sigmund, de voorganger, vond ik goed. Liefst 2 of 3 tekeningen. Flinky Flink, humor. Korte dingen. Ja, ja. En ik begon dan ook altijd wel met tekst. Hè. Van Straat is ook tekst. Ja. Tekst maar toen ik meer en meer oefende, heb ik wel de grootste waardering voor het beeld gekregen. Ja, maar het gekke is, Peter van Straat heeft juist heel veel tekeningen gemaakt die eerder te maken hebben met de triestheid van het bestaan. Zeker. Uitgebluste relaties. Vooral die. En hij heeft ook wel heel veel politieke tekeningen. Ja, maar ik wou zeggen, jij kiest echt voor de politiek. Waarom kies je dan voor de politiek? Je kan er zoveel andere dingen tekenen. Dat is waar, dat is een goede. Maar dat lukt me gewoon. Ik heb het ook nog niet heel erg geprobeerd. Maar dat lukt me gewoon minder goed. En het is wel zo dat het politiek mij heel erg interesseert. Ik denk bijvoorbeeld van Straten minder. Ik ben echt wel. Ik heb ook politicologie gestudeerd en zo. Ja. Maar het heeft zijn beperkingen, klopt. Okay. Je zou ook andere kanten kunnen. Ja. En hoe neem jij de informatie tot je om tot een tekening te komen? Ben jij een ouderwetse, sla jij kranten nog Ik hou van de ouderwetse krant, van papier. Ja. Maar ik zit ook eigenlijk te veel op Twitter en zo. Vooral Twitter eigenlijk is voor mij een bron van informatie en links, journalisten die dingen delen. En daar staan de dingen soms ook nog eens in vuur en vlam. Dus dan voel je van, hier ligt wat. Ja, dat kan je ook een beetje zien. Het is ook heel vervelend daardoor. Het is heel voorspelbaar. Je ziet al dezelfde mensen steeds hetzelfde soort commentaar leveren. Dus het is ook heel vervelend. Ja, teken is ook manier van tekenen is ook wel veranderd met de jaren. Hè? Want ik zag een tekening, nog een oude, waar je mee won over de LPF-toestanden. Ja, ja. Een tafel met allemaal clowns hier rondom een tafel. Ja. Nou, kleur is erbij gekomen in de krant. Dat was toen nog niet, dus nu is kleur. En ik denk dat het beeld simpeler is geworden ook voor mij. Ja. Maar wat mij ook opviel, je pen is zo dun geworden. Mijn pen is dun geworden? Ja man, ik weet niet, in de zin van een heel dun lijntje vergeleken met die jaren geleden. Dat weet ik niet of dat klopt. Is dit zuinigheid? Wat is dit? Nee, volgens mij klopt dat niet helemaal. Maar misschien heb ik wel iets. Nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk dat ik gebruik altijd penseel ook. Oké. Okay. Dus nee, ik denk niet dat mijn. Ik denk dat je dat verkeerd hoeft. Heb ik verkeerd gezien? Oké. Okay. Ja. Hey, en hoe lang duurt het dan voordat die tekening staat? Vanaf het moment dat je denkt, ik heb een idee? Ik werk heel erg tegen de deadline aan. Ja. De deadlines zakken wel iets. De kranten zakken wel steeds vroeger. Maar mijn deadline ligt om 1:00 PM 's avonds. En ik begin 5:30 met tekening zelf. Oh, dat vind ik nog vrij vroeg. 2,5 uur. 2 uur. 2,5 uur. Ja. Oké. Okay. Als het moet, 1,5 uur. Maar dat heb ik echt wel nodig. Ja, want als de krant jou belt, zegt we hebben hem nu nodig en er is net iets gebeurd politiek gezien, wat heel belangrijk is om 7:30 en je moet hem 8 uur inleveren. Zeg, doe je het dan niet? Heel af en toe misschien als er iets heel groots is. Maar het gebeurt ook niet zo vaak, hè, dat het net op dat moment. Ja. Maar ik vind het wel de uitdaging om op het nieuws te zitten als je zo'n krant, dat je niet het nieuws van een dag geleden. Nee, het moet wel vers zijn, zeg maar. Dagvers. Of een algemeen thema wat heel lang blijft. Ja. Maar je moet niet het nieuws van een dag geleden, het is heel klein nieuws of specifiek nieuws. Ja. Dat vind ik minder. Je hebt die prijs nou dus al 2 keer eerder gewonnen. Krijg je een beeldje? Krijg je geld? Nee, helaas niks. Niks. Nee, het is echt zo'n beeldje. Ja, ik vind wel dat het eigenlijk. Want word je hier rijk van dit vak? Niet echt. Nee. Niet echt. Maar ik doe het graag. Wat? Sorry. Maar je doet het graag. Toch? Bas van der Schot, gefeliciteerd dus met de Inktspotprijs van dit jaar. Mensen kunnen de tekening vast nog even ergens vinden. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Herman van der Zand en ik wens u nog een hele goede nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturelkleur? Alles is mogelijk. Ontdek Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. NPO Radio 1.